1. Könige 17. 1. Królewska 17. Oder vielleicht 1. aus Kapitel 16, Vers 30. Może jeszcze wcześniej. 16 rozdział. No, Vers 30. Lukas 30, ja. 30 wiersz. 1. Królewska 16, 30. Lecz Achab, syn Omriego, postępował w oczach Pana gorzej niż wszyscy jego poprzednicy. Und dann Kapitel 17, das ganze Kapitel. I 17 rozdział cały. Wtedy Eliasz Tiszbita z Tiszbe w Gileadzie rzekł do Achaba: jako żyje Pan, Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, tylko na moje słowo. I doszło go takie słowo Pana: odejdź stąd, a udaj się na wschód i ukryj się nad potokiem Kerit, który wpływa od wschodu do Jordanu. Z potoku tego będziesz pił, a klukom nakazałem, aby cię tam żywiły. Poszedł więc i postąpił według słowa Pana. Odszedłszy, zamieszkał nad potokiem Kerit, który wpływa od wschodu do Jordanu. Kruki zaś przynosiły mu chleb i mięso rano oraz chleb i mięso wieczorem, a z potoku pił wodę. Lecz po pewnym czasie wysychł potok, gdyż nie było deszczu w tym kraju. I wtedy doszło go takie słowo Pana: wstań i idź do Sarepty, która należy do Sydonu, i zamieszkaj tam. Oto nakazałem pewnej tamtejszej wdowie, aby cię żywiła. Wstał więc i poszedł do Sarepty, a gdy wchodził do bramy miasta, oto pewna wdowa zbierała tam drwa. Odezwał się więc do tej wdowy tymi słowy: przynieś mi nieco wody w naczyniu, abym się napił. A gdy ona szła, aby nabrać, zawołał jeszcze za nią: przynieś mi też, proszę, kawałek chleba. Lecz ona odpowiedziała: jako żyje Pan, Bóg twój, że nie mam nic upieczonego, a tylko garść mąki w dzbanie i odrobinę oliwy w bańce. Oto właśnie zbieram trochę drwa, potem pójdę i przyrządzę to dla siebie i dla mojego syna, a gdy to zjemy, to chyba umrzemy. Lecz Eliasz rzekł do niej: nie bój się, idź i zrób, jak powiadasz, lecz najpierw przyrządź mi z tego mały placek i przynieś mi go, dla siebie zaś i syna swojego przyrządzisz później. Gdyż tak mówi Pan Bóg Izraela: mąka w garncu nie wyczerpie się, oliwy w bańce nie zabraknie, aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i postąpiła według słowa Eliasza, i mieli co jeść ona i on, i jej rodzina dzień w dzień. Mąka w garnku nie wyczerpała się, oliwy w bańce nie zabrakło, według słowa Pana, które wypowiedział przez Eliasza. Po tych wydarzeniach zachorował syn tej niewiasty, właścicielki domu, a tak się wzmogła jego choroba, że przestał oddychać. Wtedy ona rzekła do Eliasza: cóż ja mam z tobą, mężu Boży? Przyszedłeś do mnie po to, aby przywieźć na pamięć mój grzech i przyprawić o życie mojego syna. Lecz Eliasz rzekł: daj mi twojego syna. Potem wziął go z jej łona i wyniósł go do izdebki na poddaszu, gdzie mieszkał, i położył go na swoim łożu. Następnie zawołał do Pana tak: Panie Boże mój, czy także na tę wdowę, u której jestem gościem, chcesz sprowadzić nieszczęście, pozbawiając życia jej syna? Potem wyciągnął się trzy razy nad dzieckiem i zawołał do Pana tak: Panie Boże mój, przywróć, proszę, życie temu dziecku. I wysłuchał Pan prośby Eliasza. Wróciła dusza tego dziecka do niego i ożyło. Eliasz wziął dziecię, zniósł je z poddasza na dół i oddał je jego matce, mówiąc: patrz, syn twój żyje. Wtedy rzekła kobieta do Eliasza: teraz poznałam, że jesteś mężem Bożym i słowo Pana naprawdę jest w ustach twoich. Die Geschichte, die wir gelesen haben, historia, którą przeczytaliśmy, sie ist der Beginn einer Zeit der Propheten. Jest początkiem czasu proroków. Elia ist der erste große Prophet des Alten Testamentes. Eliasz jest pierwszym wielkim prorokiem Starego Testamentu, den Gott gesandt hat, którego Bóg posłał, um sein Volk zurückzuführen. Aby on swój lud przywiódł, czy aby on ten lud przywiódł na właściwe tory. Und das tat er, indem er Gericht ankündigte. I on to uczynił w ten sposób, że zapowiedział im sąd. Das, was wir von Ahab gelesen haben, dass er das tat, was böse war in den Augen des Herrn. To, co czytaliśmy o Achabie, że on czynił to, co było złe w oczach pańskich, das galt auch für das Volk. To też, te słowa dotyczyły także i całego ludu. So dass jetzt Gott handeln möchte, mit dem Volk handeln möchte. Tak więc teraz Bóg chce działać wśród z tego ludu albo z tym ludem. Und ganz plötzlich kommt dieser Elia. Wird dieser Elia erwähnt. I nagle tutaj widzimy wymienionego Eliasza. Es ist, wir können den Elia auf verschiedene Seiten betrachten. Eliasza możemy rozważać z przeróżnych stron. Zum einen ist einfach ein Gläubiger, der in schwerer Zeit gelebt hat. Z jednej strony możemy go rozważać jako wierzącego, który żył w bardzo ciężkich czasach. Und der aber auch eine besondere Botschaft hatte. Ale on też miał szczególnego rodzaju poselstwo skierowane do tego ludu. Vielleicht war er der größte Prophet des Alten Testamentes. Być może był on największym prorokiem Starego Testamentu. Und wir sehen gerade im Neuen Testament, wie die Juden eine Hochachtung vor Elia hatten. I w Nowym Testamencie możemy to zauważyć, jak wielki szacunek mieli Żydzi do Eliasza. Und sie verglichen den Johannes den Täufer mit Elia. I Jana Chrzciciela porównali do Eliasza. Und als der fragte, wer sagen die Menschen, dass ich sei? I gdy Pan zapytał, co mówią ludzie, kim jestem? Da sagten die Jünger auch Elia. To uczniowie też wymienili tam Eliasza. Elia war eine Person, wo wir sagen würden, die ist weit über uns. Moglibyśmy to tak powiedzieć, że Eliasz to była postać, która jest wiele, wiele wyżej nad nami. Takie stanowisko ma. Aber lass uns einmal aufschlagen, was im Jakobusbrief über Elia steht. Ale przeczytajmy też, co jest napisane w liście Jakuba na temat Eliasza. Jakobus 5, Vers 17. Elia war ein Mensch von gleichen Empfindungen wie wir. Jakub 5, rozdział 17, wiersz. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas, albo z podobnymi odczuciami, jak i nasze w języku niemieckim. Elia war ein Mensch uns gleich. Uns gleich, ja. Also er war wirklich Mensch. A więc on, widzimy, że on był zwykłym, normalnym człowiekiem. Kein Übermensch. To nie był jakiś nadczłowiek. Er kannte Traurigkeit. On znał smutek. Er kannte Niedergeschlagenheit. Znał przygnębienie. Er kannte Freude. I znał też radość. Wir dürfen nicht Brüder und Schwestern, die genauso Empfindungen haben wie wir, so weit über uns stellen. Nie wolno nam braci czy sióstr, którzy mają te same odczucia jak i my, tak wywyższać ponad siebie i, jakby to tak powiedzieć, ubóstwiać ich. Als Gläubige sind wir Brüder unter Brüdern und Schwestern unter Schwestern. Jako wierzący jesteśmy jesteśmy braćmi wśród braci i siostrami wśród. Nie po polsku, ale... Aber wenn wir ein Herz haben für den Herrn, ale jeśli mamy serce dla Pana und bereit sind, uns von dem Herrn gebrauchen zu lassen, i jesteśmy gotowi dać się użyć Panu, dann kann er etwas aus uns machen. To On może coś z nas uczynić. Und wenn wir dieses ganze Kapitel vor uns haben, gdy mamy ten cały rozdział przed nami, dann sehen wir zum Beispiel, dass Elia gehorsam sein musste. To możemy tutaj zauważyć, że to Eliasz musiał być posłuszny. Aber die Witwe musste auch gehorsam sein. Ale również i ta wdowa musiała być posłuszna. Elia war einer, hier steht bei uns, von den Beisassen Gileads oder von den Fremdlingen Gileads. Niemieckim jesteś? Nie. Co steht bei euch? Also Elia. Uns Tischbe. Tischbitter, ja. Tischbitter. In Gilead sprach zu Ahab. Okay, dann sind das mal einfach. Aber Elia wohnte unter den 10 Stämmen. Eliasz mieszkał pośród tych 10 plemion. Und wir würden vielleicht sagen, er war am falschen Ort. I może byśmy powiedzieli, że on się znajdował w złym miejscu. Denn die 10 Stämme hatten keine Verheißung mehr. Bo tych 10 plemion nie miało już obietnic, weil Jerobeam diese zwei Tiere aufgebaut hatte. Ponieważ Jerobeam zbudował, czy stworzył te dwa złote zwierzęta. Und diesen Altar und damit der Gottesdienst zu Götzendienst geworden war. I ten ołtarz zbudował i Po prostu oni uprawiali bałwochwalstwo. Und jetzt kommt Elia mit einer Botschaft zu Ahab. I teraz widzimy, że Eliasz przychodzi z pewnym poselstwem do Ahaba. Und er sagt, so wahr der Herr lebt. I mówi, jako żyje Pan, vor dessen Angesicht ich stehe. Przed którego obliczem ja stoję. Wir sehen später einmal, dass Elia Angst hatte vor Ahab und auch vor Isabel. W późniejszych rozdziałach możemy zauważyć, że Eliasz bał się Ahaba i jego żony Izabel. Aber ein Gläubiger, der einen Auftrag vor dem Herrn hat, er kann auch vor einem Mächtigen dieser Erde stehen. Tak więc wierzący, który ma jakieś zadanie do wykonania, może być kiedyś postawiony przed jakimś możnowładcą czy jakimś wysoko postawionym człowiekiem w tym świecie. Elia ist sich bewusst, dass er vor Gott steht. Er denkt nicht daran, dass er vor einem Menschen steht. A tutaj widzimy, że Eliasz myśli i jest świadomym tego, że on stoi przed Bogiem i w ogóle jakby nie zauważa tego, że on stoi przed człowiekiem tak wysoko postawionym. Elia hatte Gottesfurcht. Eliasz miał bojaźń Bożą. Und weil er Gottesfurcht hatte, hatte er keine Menschenfurcht. A ponieważ miał bojaźń Bożą w sobie, to nie obawiał się w ogóle człowieka. Ein anderer Bruder hat mal gesagt, weil Elia vor Gott auf den Knien war. I pewien brat powiedział kiedyś, ponieważ Eliasz przed Bogiem był na kolanach, konnte er vor Menschen stehen. On mógł przed ludźmi stać wyprostowany. Elia hatte keine eigene Kraft. Eliasz nie miał swojej własnej siły. Er war von gleichen Empfindungen wie wir. Miał dokładnie te same uczucia, odczucia co my. Er kannte auch die Gottlosigkeit Ahabs. On też znał bezbożność Ahaba. Und trotzdem geht er hin zu ihm. A jednak mimo wszystko poszedł do niego. Und er sagt, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. I on mówi, nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, jak tylko na moje słowo. Wir lesen in dem Jakobusbrief in diesem 17. Vers. W liście Jakuba w tym 17. wierszu czytamy, dass er ernstlich zu Gott gebetet hat. Że on usilnie modlił się do Boga. Und deshalb konnte er das hier sagen. I dlatego on mógł te słowa tutaj wypowiedzieć. Es war die Antwort, die Gott ihm gegeben hatte auf sein Gebet. I to była ta odpowiedź, którą Bóg mu dał na jego modlitwę. Und das heißt, was Elia jetzt hier sagt, es wird ab jetzt keinen Regen mehr geben. I to, co teraz Eliasz tutaj wypowiada, od teraz nie będzie deszczu. Es war ein Gericht über den Götzendienst, der im Volk Israel zunahm. To był sąd dotyczący tego bałwochwalstwa, które przybierało w Izraelu. Es war ein Gericht, weil das Volk auf zwei Seiten hinkte. To był sąd, ponieważ ten lud kulał na obie strony. Und es musste aufgeweckt werden. I musiało nastąpić pobudzenie wśród nich, czy wzbudzenie wśród nich. Und jetzt hat Gott ein Herz für seine Diener. I teraz Bóg okazuje serce swojemu słudze. Elia empfängt ein Wort und er soll nach Osten gehen und an den Bach Krit gehen. Eliasz miał odejść z tego miejsca i iść na wschód, na potok Kerit. Warum durfte er nicht weiter im Land predigen? Dlaczego on nie mógł dalej głosić w swoim kraju? Vielleicht spürte er schon, dass er eine ganz besondere Botschaft gehabt hatte, auch wenn es eine Gerichtsbotschaft war. Być może on to odczuł, że jego poselstwo jest szczególnego rodzaju poselstwem, że jest to sąd. Vielleicht stand er in Gefahr, groß zu werden. Być może pojawiło się niebezpieczeństwo, że zacznie siebie uważać za jakiegoś wielkiego. Und sich etwas auf seine Größe einzubilden. I zacznie, jakby wzbije się w pychę. Gott wollte den Elia gebrauchen. Bóg chciał używać Eliasza. Aber er brauchte ihn nicht. Ale nie potrzebował go. Das heißt, Gott konnte auch ohne Elia handeln. To znaczy, że Bóg mógł działać także i bez Eliasza. Und so schickt er ihn an den Bach Krit. I dlatego wysłał go nad ten potok Kerit. Elia musste gehorsam sein, als er zu Ahab ging. Eliasz musiał być posłuszny, gdy poszedł do Ahaba. Er musste wieder gehorsam sein, als er an den Bach Krit gehen sollte. I po raz drugi musiał być posłuszny, gdy musiał się udać na ten potok Kerit. Das gleiche hat ein Mose erlebt. To samo, er To samo przeżył Mojżesz, gdy poszedł na pustynię. Paulus hat es erlebt nach der Bekehrung, dass er nach Arabien gehen musste. To samo przeżywał Paweł, gdy po nawróceniu udał się do Arabii. Der Jesus war 40 Tage in der Wüste. Pan Jezus też był 40 dni na pustyni. Johannes der Täufer hat in der Wüste gelebt. Jan Chrzciciel też żył na pustyni. Die großen Diener Gottes im Gottes Wort haben eine Zeit der Vorbereitung gehabt an einsamen Ort. Wielcy słudzy Boży mieli zawsze taki czas, w którym się mogli przygotować i odbywało się to na jakimś odosobnionym miejscu. Und alle hatten vorher schon eine große Tat vollbracht. A wszyscy z nich wcześniej, przed tym, zanim udali się na to miejsce, dokonali jakiegoś wielkiego czy znacznego czynu. Paulus hatte schon in Damaskus verkündigt, dass der Herr der Sohn Gottes ist. Paweł wcześniej w Damaszku głosił, że to jest ten Pan jest Synem Bożym. Also die der Herr arbeitet auch an seinen Dienern. Pan też pracuje nad swoimi, albo działa ze swoimi sługami. Und ich denke, jeder Diener muss lernen, dass er von Gott abhängig ist. I myślę, że każdy sługa musi się tego nauczyć, że jest zależny od Boga. Und das lernen wir nicht theoretisch. I nie uczymy się tego tylko teorii, sondern praktisch. Ale w praktyce. Und Gott benutzt hier zwei Dinge, um Elia die Abhängigkeit zu lernen. I Bóg używa teraz dwóch rzeczy, by Eliaszowi pokazać, że jest zależny. Einmal eine ganz natürliche Sache. Po pierwsze, jest to bardzo naturalna rzecz. Aus dem Bach wirst du trinken. Z potoku będziesz pił. Da gab's einen Bach, der hatte Wasser. Był tam taki potok, w którym płynęła woda. Da brauchte Elia jetzt nicht unbedingt zu beten, dass das Wasser kommt. I Eliasz nie musiał się teraz modlić, by ta woda zaczęła płynąć. Er sollte einfach das Wasser, was da war, nehmen. Po prostu miał zaczerpać tej wody, która tam była. Aber Gott zeigt ihm auch seine Abhängigkeit durch ein Wunder. Ale Bóg też pokazuje mu jego zależność przez cud. Und die Raben sollten ihn dort versorgen. I kruki będą tam zaopatrywały go. Gott war in der Lage, die Raben überall hinzuschicken. Bóg był w stanie wysłać te kruki gdziekolwiek. Aber sie sollten ihn dort an dem Bach Krit versorgen. Ale one miały dokładnie na tym miejscu, na którym on przebywał, miały go tam zaopatrywać. Und das Fleisch und das Brot, was die Raben normalerweise selbst gefressen hätten. I to był chleb i to było mięso, które, jak wiemy, kruki same by pożarły. Dann sollten sie seinen Diener Elia bringen. One to mięso miały zanieść do sługi Bożego Eliasza. Gott hat unterschiedliche Methoden, um uns zu helfen und zu dienen. Bóg ma przeróżne metody, by nam pomóc. Und um uns zu versorgen. By o nas dbać i się nas zaopatrywać. Das können ganz natürliche Dinge sein. To mogą być zupełnie naturalne rzeczy. Aber er kann auch durch Wunder wirken. Ale też i może działać poprzez cuda. Elia war in einer wunderbaren Situation. Eliasz był w cudownej sytuacji. Wusste, ich bin an dem Platz, wo Gott mich haben will. Wiedział, że znajduję się teraz na miejscu, na którym Bóg chce, bym był. Vielleicht war es nicht immer so schön von diesen Raben, dass die Lebensmittel zu bekommen. Być może to nie było nic pięknego albo fajnego dostawać pokarm od tych kruków, które codziennie mu tam przynosiły. Aber er konnte sagen, mir mangelt nichts. Ale mógł to powiedzieć, niczego mi nie brak. Vielleicht hat er gedacht, die ganze Zeit, wo es in Israel keinen Regen gibt, werde ich hier auf Bach Krit sein. Może sobie myślał, ten cały czas, gdy w Izraelu nie będzie wody ani deszczu, ja sobie będę tutaj spędzał sobie nad tym potokiem. Und irgendwann fängt es wieder an zu regnen und dann gehe ich zurück. I jak kiedyś tam zacznie znowu padać, to ja sobie wrócę do mojego kraju. Abhängigkeit, wenn wir Abhängigkeit von dem Herrn haben. Jeśli my jesteśmy zależni od Pana, müssen wir auf seine Wege achten. To musimy zważać na jego drogi. Dann sind seine Pläne manchmal anders als unsere Pläne. I wtedy jego plany czasami są inne niż te nasze. Vielleicht hat Elia immer auf das Wasser geguckt und auf das Fleisch und das Brot. Być może Eliasz patrzył ciągle na tą wodę i na to mięso, które miał. Manchmal kam das Wasser und das Brot und dann das wieder Fleisch und Brot und Wasser und das war das, was ihn beschäftigte. I być może właśnie to, że miał co jeść, miał co pić, może to go bardzo zajmowało. Jetzt nimmt Gott auf einmal das Wasser weg. teraz nagle Bóg zabiera mu tą wodę. Und Elia muss auf Gott schauen. I Eliasz musi spojrzeć na Boga. Elia war am richtigen Ort. Eliasz był na właściwym miejscu. Aber Elia wird jetzt ganz besonders von Gott abhängig. Ale w tej chwili stał się bardzo zależnym od Boga. Und er muss eine besondere Erfahrung machen. I musiał przeżyć szczególnego rodzaju doświadczenie. Im Land war kein Regen. W kraju nie było deszczu. Sein eigenes Wort hat sich erfüllt. Jego słowo się wypełniło, które on wypowiedział. A merkt, dass das Wort Elias sich erfüllt. Ahab też zauważył, że to słowo, które usłyszał od Eliasza, spełniło się. Und Elias selbst merkt es auch. I także i sam Eliasz to doświadczył tego. Was nun? Co teraz? Soll Elia woanders hingehen, einen anderen Bach suchen? Czy Eliasz miał iść i szukać sobie innego potoku? Wo Gott dann wieder Raben schickt mit Fleisch und Brot? Gdzie Bóg mu znowu podaruje kruki, które mu przyniosą pokarm? Elia wartet. Eliasz czeka. Bis Gott erneut zu ihm spricht. Aż Bóg na nowo do niego przemówił. Und bis Gott sagt, mach dich auf, geh nach Zapat. I Bóg do niego mówi, wstań i idź do Sarepty. Auf die Idee wäre er wahrscheinlich selber nicht gekommen. Na ten pomysł prawdopodobnie sam by nigdy nie wpadł. Zapat war ein Ort außerhalb von Israel. Sarepta to było miejscowość poza granicami Izraela. Die Menschen dort hatten keine Verheißung. Ludzie, którzy tam mieszkali, nie mieli żadnych obietnic. Sie gehörten nicht mehr zum Volk Gottes. Oni nie należeli do ludu Bożego. Aber wenn das Volk Gottes von den Geboten Gottes abweicht, ale gdy lud Boży zbacza od przykazań Bożych, dann ist es im Herzen Gottes andere zu segnen. To wtedy Bóg ma na swoim w swoim sercu, by błogosławić innych. Und das ist das, was wir heute Morgen gelesen haben, wo die Juden so böse wurden. I to jest to, co dzisiaj rano czytaliśmy, gdy Żydzi byli tak złymi. Sie wollten den Herrn nicht. Oni nie chcieli Pana. Aber sie wollten auch nicht, dass es Segen gibt für andere. Ale i też nie chcieli, by to błogosławieństwo przeszło na innych. Aber Gott lässt sich nicht verbieten, wen er, oder gebieten, wen er segnet. Ale Bóg nie pozwala sobie, by ktoś mu nakazywał, kogo ma błogosławić. Er will diese Witwe und ihren Sohn segnen. On chce błogosławić tej wdowie i jej synowi. Er wollte, dass ein Naaman von seinem Aussatz gereinigt wird. On też chciał, by Naaman był uzdrowiony od swojego trądu. Lasst uns dankbar sein für den Segen, den der Herr uns schenkt. Bądźmy wdzięczni za błogosławieństwo, które Pan nam daruje. Lasst uns ein Herz haben, sein Wort zu lesen und zu tun. Miejmy serce ku temu, by Jego Słowo wykonywać i je czytać. Denn dann kann er uns segnen. Bo wtedy On może nam błogosławić. Aber lasst uns auch ein so weites Herz haben, dass wir dankbar schauen, wenn viele andere Menschen auch gesegnet werden. Ale i bądźmy wtedy wdzięczni, gdy będziemy widzieli, że tak wielu ludzi wokół nas ma te błogosławieństwa od Pana. Der Herr ist reich zum Segnen. Pan jest szczodry w błogosławieństwach. Wenn wir ein Herz der richtigen Herzenseinstellung sind. Gdy my będziemy mieli właściwe nastawienie serca. Ich möchte zwei Verse dazu lesen. Einmal aus Psalm 23. Dwa wiersze do tego. Psalm 23. Vers 1. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Pierwszy wiersz. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Und dann Psalm 34, Vers 10. I 34 psalm, 10 wiersz. Am Ende, denn keinen Mangel haben, die ihn fürchten. Bo niczego nie brak tym, którzy się go boją. Das heißt, der Herr als unser Hirte sorgt dafür, dass uns nichts mangelt. To znaczy, że Pan jako nasz pasterz dba o to, by nam niczego nie brakowało. Aber in einem anderen Psalm sagt er, uns wird nichts mangeln, wenn wir ihn fürchten. Ale na tym drugim miejscu mówi, niczego nam nie będzie brakowało, jeśli będziemy mieli jego bojaźń. Diese zwei Dinge gehören zusammen. I te dwie rzeczy są ze sobą połączone. Elia ist einfach gehorsam, nach Zapat zu gehen in Sidon. Eliasz jest posłusznym, by iść do tej Sarepty w Sydonie. Wer kam aus dieser Stadt? Kto pochodził z tego miasta? W kapitel 16, vers 31 lesen wir, dass Isabel, die Tochter Edwalds, des Königs der Zidonier, ja, das Ahab sie zur Frau genommen hatte. 31. wiersz z 16 rozdziału. Pojął on za żonę Izebel, córkę Edbala, króla Sydonu. Izebel war die schrecklichste Frau, die es, glaube ich, als Königin in Israel gegeben hat. Myślę, że Izabel była najstraszniejszą królową, jaka kiedykolwiek była w Izraelu. Und die kam aus diesem Sidon. I ona pochodziła właśnie z tego Sydonu. Und in diesem gleichen Sidon war eine Witwe mit ihrem Sohn. I w tym samym Sidonie była ta wdowa z jej synem. Und da schickt Elia, go schickt Gott Elia hin. I tam właśnie Bóg posyła Eliasza. Da können zwei nebeneinander wohnen. I mieszkają oboje, jedno obok drugiego. Einer gottlos und einer, der ein Herz hat für Gott, vielleicht Gott sucht. Jedna bezbożna, a druga, która Boga szuka. Und der Herr sieht diese eine Seele, die ihn sucht. I Pan widzi tą jedną, jedyną duszę, która go szuka. Und schickt seine Diener dorthin. I wysyła swojego, czy swoich, posyła swoich sług, albo swojego sługę tam. Und Elia ist gehorsam, er blieb dort. A Eliasz jest posłuszny i pozostaje tam. Wir lesen, siehe, ich habe dort einer Witwe geboten, dich zu versorgen. I czytamy, oto nakazałem pewnej tamtejszej wdowie, aby cię żywiła. Ich weiß nicht, wie Gott zu dieser Witwe geredet hat, dass sie das wusste. Nie wiem, w jaki sposób Bóg przemówił do tej kobiety, by, że ona o tym wiedziała. Vielleicht hat er auch gar nicht geredet. Być może wcale do niej nie mówił. Vielleicht war es einfach so, dass sie nur gehorsam das getan hat, was Elia tat. Być może ona posłusznie czyniła to, co i Eliasz czynił. Aber lasst uns einmal aufschlagen, was in Lukas 4 steht. Ale otwórzmy to, co Łukasza 4. Da lesen wir Vers 25 am Schluss. Es kam eine große Hungersnot über das ganze Land und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als nur nach Sarepta im Gebiet von Sidon. 25 am Schluss. Es war eine große Hungersnot im ganzen Land. Und Elia wurde zu ihr gesandt, tatsächlich. 4 rozdział, 25 wiersz, druga połowa. Niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak iż był wielki głód na całej ziemi, a do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, jak tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. Wenn wir Lukas Evangelium lesen, haben wir den Eindruck, Elia wurde zu der Witwe gesandt, damit die Witwe versorgt wird. Jak czytamy tutaj właśnie w Ewangelii Łukasza, to możemy odnieść takie wrażenie, że Eliasz został do niej posłany po to, aby ta wdowa miała zaopatrzenie w tym złym czasie. A w pierwszej królewskiej mamy takie wrażenie, że to ta wdowa ma się troszczyć o Eliasza. Oboje służyli Panu. Oboje byli posłuszni. Pan o to zadbał, że oni siebie wzajemnie potrzebowali. Weil sie beide gehorsam waren, haben sie beide eine Versorgung gehabt. I ponieważ oboje byli posłuszni, oboje też mieli to potrzebne zaopatrzenie. Die Umstände sind ganz natürlich. Da ist die Witwe, sie liest Holz auf. Te okoliczności są bardzo takie przyziemne. Jest ta wdowa, która zbiera drwa. Und dann sagt Elia, hol mir ein wenig Wasser. I Eliasz do niej mówi, przynieś mi trochę wody. Sollte nicht viel sein. To nie miało być dużo. Unter normalen Umständen kein großes Problem. W normalnych okolicznościach żaden problem. Aber wenn Hungersnot und vor allem wenn Trockenheit da ist, ein riesiges Problem. Ale jeśli jest głód, a szczególnie jeśli jest susza, to jest to potężny problem. Wir staunen, dass sie irgendwo eine Quelle hat, wo sie Wasser herbekommen kann. I możemy być zdziwieni, że ona miała jakieś źródło, z którego mogła nabrać. Aber vielleicht war eben wirklich die Trockenheit nur in Israel und in Zapad nicht. Być może było też tak, że ta susza była faktycznie tylko i wyłącznie na terenie Izraela, a w tej Sarepcie nie. Und so wird der Durst Elias gelöscht. I Eliasz mógł ugasić swoje pragnienie. Aber dann kommt eine zweite Bitte, hol mir doch einen bisschen Brot. Ale potem jest druga prośba, przynieś mi trochę chleba. Und da kommt die Not dieser Frau zu Tage. I tutaj się objawia bieda tej kobiety. Sie hat nur eine Handvoll Mehl und wenig Öl. Ona ma tylko garść mąki i troszkę oliwy. Sie wollte kein Holz holen, um sich zu wärmen. Ona tego drwa nie zbierała po to, by się ogrzać. Sondern es war das letzte Holz, was sie sammeln wollte, um dann noch eine Kuchen zu backen. To było tak jakby ostatnie drwa, które chciała zebrać, by upiec ostatni placek. Und dann wollte sie sterben. I potem powiedziała, że umrzemy. Chyba umrzemy. Sie sah die Situation des Todes näher kommen. Ona zobaczyła, że ta śmierć jak gdyby zbliża się. Und sie sah keinen Ausweg. I nie widziała żadnego wyjścia. Das was ein Gericht war über das Volk Israel, nämlich diese Hungersnot. To, co było sądem nad Izraelem, ten głód, hatte Auswirkungen auf die Nachbarländer. To też miało oddziaływania na kraje obrzeżne. Israel sollte eigentlich ein Segen sein für die Nationen. W zasadzie Izrael miał być tym błogosławieństwem dla narodu. Und weil sie es nicht waren, hatten auch die Nachbarländer ein Problem. I ponieważ oni nie byli tym błogosławieństwem, to kraje ościenne też miały problem. Es ist traurig, wenn wir als Christen versagen. To jest smutne, jeśli my, chrześcijanie, zawodzimy. Gott möchte eigentlich durch uns wirken. Bóg chce przez nas działać. Er möchte nicht immer nur an uns arbeiten. On nie chce tylko ciągle nad nami albo z nami pracować, nas wychowywać. Aber wenn es notwendig ist, dass er an uns arbeitet, dann kann er nicht mehr durch uns wirken. Ale jeśli to jest konieczne, żeby nad nami pracować, to wtedy nie może nas użyć do tego, by przez nas działać. Gleichzeitig sehen wir Gnade für diese Witwe. I jednocześnie widzimy łaskę dla tej wdowy. Und sie soll einen kleinen Kuchen bereiten und ihm etwas zu essen bringen. Ona miała przygotować mały placek i przynieść mu coś. Wenn man gar nichts mehr hat, jeśli się nie ma nic, dann ist auch wenig, was man hat, viel. To nawet ta niewielka ilość, którą się ma, to jest dużo. Wir haben eben Kuchen gegessen. Właśnie jedliśmy ciasto. Das war mehr als eine Handvoll Mehl, die dafür gebraucht wurde. To było więcej niż ta garść mąki, którą ona mogła użyć. Wenn man aus einer Handvoll Mehl einen Kuchen macht, ist das für zwei Leute schon wenig. Jeśli z garści mąki byśmy mieli upiec placek, to na pewno dla dwójki ludzi będzie to za mało. Wenn man dann davon noch etwas abgeben soll, wird es noch weniger. A jeśli z tego małego kawałka jeszcze trzeba oddać komuś trzeciemu, no to jest jeszcze mniej do podziału. Und die Gewitwe ist gehorsam. A ta wdowa jest posłuszna. Und der Gehorsam ist ihr zum Segen. I to jej posłuszeństwo jest teraz błogosławieństwem. Weil sie einmal an dieser Stelle gehorsam war, in dieser schweren Situation. Ponieważ w tej właśnie ciężkiej sytuacji ona jest posłuszna, bekommt sie einen Segen ohne Grenzen. Otrzymuje błogosławieństwo bezgraniczne. Das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Krug nicht abnehmen. Ta mąka w tym garnku nie wyczerpie się i tej oliwy w bańce też nie braknie. Bis auf den Tag, da der Herr Regen geben wird auf dem Erdboden. Do tego momentu, aż Pan pośle deszcz na ziemię. Der Herr selbst möchte Nahrung für uns sein. Pan sam chce być dla nas pożywieniem. Und ihn brauchen wir in einer Welt, wo heute auch geistliche Hungersnot ist. I jego też potrzebujemy w tym świecie, gdzie dzisiaj jest ten głód pokarmu. Wenn wir da Speise suchen, dann müssen wir ihn selbst suchen. I jeśli szukamy pokarmu, to musimy szukać jego. Und er gibt uns die Verheißung, dass das Mehl im Topf nicht ausgeht. I on daje nam to zapewnienie, że ta mąka się nie wyczerpie. Wir werden das Wort, was wir hier in den Händen haben, immer neu lesen können. I to słowo, które mamy w naszych rękach, ciągle na nowo będziemy mogli czytać. Und es wird immer wieder Nahrung für uns sein. I ono będzie ciągle naszym nowym posiłkiem. Aber auch das Öl wird nicht abnehmen. Ale również tej mąki nie braknie. Das Öl ist im Worte Gottes immer wieder ein Bild vom Heiligen Geist. Oliwa jest w Piśmie obrazem Ducha Świętego. Und den Heiligen Geist haben wir in unser Herzen bekommen bei unserer Bekehrung. I Ducha Świętego otrzymaliśmy do naszych serc przy naszym nawróceniu. Der Heilige Geist wird uns wird mit uns diese Erde verlassen. Duch Święty opuści razem z nami tą ziemię. Solange wir hier sind, haben wir ihn in uns und damit auch die Kraft. Jak długo tu jesteśmy, tak długo go mamy i mamy tą siłę, którą on nam daje. Und die Kraft nimmt nicht ab. I ta siła nigdy nie osłabia się. Es bleibt bis diese Zeit der Dürre zu Ende ist. Ona będzie trwała do momentu, aż ta susza ustanie. Wir lesen einmal, ich glaube, Zacharia oder Haggai, dein Wort und dein Geist bestehen in unserer Mitte. W Ageusza albo w Zachariasza czytamy, że Twoje słowo i Twój duch będą trwały pośród nas. Das ist auch unsere Hoffnung immer wieder, wenn wir hier zusammen sind. I to jest też nasza nadzieja, gdy tutaj razem jesteśmy, dass der Herr durch seinen Geist und durch sein Wort an unseren Herzen wirkt. Że Pan przez swojego ducha i przez swoje słowo działa w naszych sercach. Dass wir dadurch die Nahrung bekommen, die wir brauchen. I że przez to otrzymujemy ten pokarm, którego potrzebujemy. Aber wir brauchen Gehorsam. Ale musimy być posłuszni. Elia brauchte Gehorsam, die Witwe brauchte Gehorsam. Eliasz musiał być posłuszny i ta wdowa też musiała być posłuszna. Und dann backt sie diesen Kuchen. I ona piecze ten placek. Und sie aßen viele Tage in dem Haus. I przez wiele dni spożywali ten posiłek w tym domu. Zum zweiten Mal ist in diesem Kapitel eine Situation, wo wir denken, es wäre doch jetzt wunderschön, wenn alles so bleibt. I po raz drugi mamy tą sytuację, gdzie możemy mieć takie wrażenie, że to, co w tej chwili ma miejsce, że to będzie trwało bardzo długo albo zawsze i będzie po prostu dobrze. Wir müssen lernen, dass die Wege Gottes so nicht sind. I musimy się tego nauczyć, że drogi Boże są inne. Sondern dass sich die Situation immer wieder einmal verändert. Że ta sytuacja może się zmieniać. Und wir immer wieder neu lernen müssen und fragen müssen, Herr, was möchtest du, dass ich tun soll? I my ciągle na nowo musimy się uczyć i pytać, Panie, czego Ty chcesz ode mnie? Der Herr möchte, dass wir in Abhängigkeit von ihm bleiben. Bo Pan chce, byśmy trwali w zależności od Niego. Und nicht zur Ruhe kommen, dass wir sagen, jetzt habe ich alles, was ich brauche. I byśmy nie mieli takiego stanu błogiego spoczynku, że o, teraz jestem w tym moim dobrobycie i jest mi dobrze. So kann es jetzt bis zum Ende des Lebens bleiben. I tak mogłoby to trwać aż do końca moich dni tutaj na ziemi. Wir haben da im vierten Buch Mose auch ein Bild. W czwartej księdze Mojżeszowej też mamy taki obraz. Von der Wolke, die unter dem Volk war auf der Wüstenreise. Jeśli chodzi o tą chmurę, która towarzyszyła ludowi w czasie wędrówki po pustyni. Und das Volk musste auch immer auf die Wolke achten. I ten lud ciągle musiał patrzeć i zważać na tą chmurę. Wenn die Wolke sich lagerte, dann lagerten sie sich. Jak ta chmura zatrzymała się, to i lud się rozkładał obozem. Und wenn die Wolke sich erhob, dann zogen sie weiter. Jak chmura się podniosła, to i oni zwijali obóz i wyruszali. Und wenn sie nicht weitergezogen wären, wäre die Wolke weg gewesen. Gdyby oni nie wyruszyli za tym obłokiem, to on by po prostu odszedł. Die Verbindung zu dem Herrn wäre unterbrochen gewesen. Ta łączność z Panem by została przerwana. Abhängigkeit von dem Herrn. Zależność od Pana. Auch Gemeinschaft mit ihm. Również i społeczność z Nim. Das sind die Dinge, wo wir so schnell Unterbrechungen erleben. To są rzeczy, w których widzimy takie szybkie załamanie. Und wenn wir es spüren, dann ist es gut, wenn wir wieder zu dem Herrn zurückkommen. I gdzie możemy to odczuć, że to jest dobre, by wrócić do Pana, zawrócić do Niego. Und auch unser Leben ihm unterstellen. I również nasze życie oddać Jemu, poddać Mu. Vers 17. Es geschah nach diesen Dingen. 17. wiersz. Po tych wydarzeniach. Die Witwe hatte eine Rettung erfahren für ihr Leben. Sie war versorgt. Ta wdowa otrzymała ratunek dla swojego życia. Ona była zaopatrzona. Jetzt wurde der Sohn der Wirt der Frau krank. I teraz syn tej kobiety zachorował. Und die Krankheit wurde so schwer, dass er starb. I ta choroba była tak mocna, silna, poważna, że zmarł. Vielleicht war Elia drei Jahre bei dieser Frau gewesen. Być może Eliasz przez 3 lata mieszkał u tej kobiety. Und dann wurde der Sohn krank. I ten syn zachorował potem. Und immer kränker. I był coraz bardziej chory. Und noch kränker. I już bardzo chory. Die Witwe sah das. Ta wdowa widziała. Elia, denke ich auch. Myślę, że Eliasz też to zauważał. Und dann starb der Sohn. I ten chłopiec zmarł. Und jetzt sehen wir, dass in dem Herzen der Witwe sich Groll gebildet hatte. I widzimy, że w tym sercu tej wdowy powstała taka żałość, żal taki. Sie sagt, was habe ich mit dir zu schaffen, Mann Gottes? I ona mówi, cóż ja mam z tobą, mężu Boży? Sie hatte den Eindruck, dass durch die Anwesenheit des Elias jetzt diese Krankheit gekommen war. Ona miała takie wrażenie, że przez obecność Eliasza ta choroba przyszła. Der Gott hatte an dieser Witwe ein Wunder getan. Bóg uczynił cud wobec tej wdowy. Eine äußere Hilfe. Zewnętrzna pomoc. Aber eigentlich wollte er mehr an dieser Witwe tun. Ale on chciał też jeszcze więcej okazać tej wdowie. Denn bei jedem Menschen gibt es mehr größere Not als nur Essen und Trinken. Bo każdy człowiek ma większe zmartwienia niż tylko co zjeść i czego się napić. Bei jedem Menschen gibt es ein Sündenproblem. U każdego człowieka jest problem z grzechem. Und die Sünde führt zum Tod. A grzech prowadzi do śmierci. Und einem Menschen wird wirklich nur ganz geholfen, wenn auch die Frage der Sünde gelöst wird. I człowiekowi jest pomoc okazana zupełnie wtedy, gdy jest znaleziona odpowiedź na temat co dotycząca grzechu. Und die Witwe wusste offensichtlich, wenn hier jemand stirbt, dann ist der Tod der Lohn der Sünde. I ta wdowa wydaje się, że wiedziała o tym, że jeśli ktoś umiera, to jest to zapłata za grzech. Und jetzt war ihr Sohn gestorben. Jej syn zmarł. Sie sah buchstäblich den Tod. Ona naocznie widziała tą śmierć. Aber innerlich war Auflehnung gegen dieses Handeln Gottes. Ale ona jakby się sprzeciwiła temu co Bóg uczynił. Es gibt in dieser Welt nichts sicheres als das Sterben. Na tym świecie nie ma nic bardziej pewnego jak śmierć. Das weiß jeder Mensch, auch der nicht an Gott glaubt. To wie każdy człowiek, także i ten, który nie wierzy w Boga. Und trotzdem leben wir so, als ob das keine Tatsache wäre. A mimo tego żyjemy tak, jakby to nie było rzeczywistością. Und wir tun so, als ob es Sünde nicht mehr gibt. I postępujemy tak, jakby grzechu nie było. Vielleicht empören wir uns, wenn jemand uns deutlich sagt, du hast auch gesündigt. Być może bardzo nas to wzburza, gdy ktoś nam mówi, też zgrzeszyłeś. Wir möchten nicht daran erinnert werden, dass durch die Sünde von Adam und Eva die Sünde in die Welt gekommen ist. Nie chcemy, by nam przypominano o tym, że przez grzech Adama i Ewy grzech dostał się na świat. Und wir möchten erst recht nicht erinnert werden, dass wir sterben, weil wir gesündigt haben. I nie chcemy bardzo, by nam to przypominano, że my też umrzemy, ponieważ zgrzeszyliśmy. Doch es ist eine Tatsache. A jednak to jest fakt. Diese Tatsache dürfen wir auch nicht aus dem Weg gehen. I również tego faktu nie możemy pominąć. Aber es gibt Rettung. Ale jest i ratunek. Es gibt Rettung durch den Herrn. Jest ratunek dzięki Panu. Und das, was wir jetzt von Elia lesen, da ist der Elia ein Bild von Herrn Jesus. I teraz to, co możemy przeżyć dotyczącego Eliasza, jest on tutaj obrazem Pana Jezusa. Der Jesus möchte jeden Menschen vom Tod befreien. Pan Jezus chce każdego człowieka uwolnić od śmierci. Was muss er dafür tun? Co on musiał uczynić? Elia brachte den Sohn in sein Obergemach, wo er wohnte, und er legte ihn auf das Bett. Wziął go z jej łona i wyniósł do izdebki na poddaszu, gdzie mieszkał, i położył go na swoim łożu. Elia stellt Gott eine Frage. I Eliasz postawił Bogu pytanie. Da sehen wir, dass er durchaus auch Mensch ist. Tu przez to też widzimy, że on jest zwykłym człowiekiem. Aber dann streckt er sich dreimal über das Kind und ruft zu Gott. Ale potem wyciągnął się trzy razy nad dzieckiem i zawołał do Boga. Herr, lass doch die Seele dieses Kindes wieder in dein Inneres zurückkehren. Panie, przywróć proszę życie temu dziecku, albo by dusza wróciła do niego. Was bedeutet, dass er sich dreimal über das Kind beugt? Co to sich ausstreckt über das Kind? Co oznacza to, że on się trzykrotnie wyciągnął nad tym dzieckiem? Er macht sich mit dem toten Sohn eins. On się jak gdyby zjednał z tym zmarłym synem. Das ist das, was der Herr Jesus getan hat. To jest dokładnie to, co uczynił Pan Jezus. Er hätte nicht sterben müssen. Przecież on nie musiał umierać. Doch war er bereit zu sterben. A jednak był gotowy, by umrzeć. Er hat sich über jeden von uns ausgestreckt. On wyciągnął się nad każdym z nas. Er ist für jeden von uns gestorben. Za każdego z nas umarł. Wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, unsere Schuld. Wtedy, jeśli wyznamy mu nasze grzechy. Und dann erweckt er uns zum Leben. I wtedy on wzbudza nas do życia. Und das war viel wertvoller als Öl und Mehl. Było o wiele bardziej cenne niż ta oliwa i ta mąka. Das Öl und das Mehl war nur ein äußerer Anlass und die Hungersnot war nur ein äußerer Anlass, um zu der Frau zu kommen. Te wszystkie rzeczy, które się do tej pory wydarzyły, ta susza i bieda, to były tylko zewnętrzne takie rzeczy, by przyjść do tej kobiety. Eigentlich sollte dieser Witwe deutlich gemacht werden, dass Gott Herr ist über Leben und Tod. W zasadzie chodziło o to, by ta wdowa uzmysłowiła sobie, że Bóg jest Panem życia i śmierci. Und dass Gott Leben aus dem Tod geben kann. I że to, że Bóg może darować życie ze śmierci. Und nachdem Elia sich so über dieses Kind gestreckt hat, kommt die Seele in das Kind zurück und es wurde lebendig. I po tym, gdy Eliasz trzykrotnie się wyciągnął nad tym dzieckiem, wróciła jego dusza do niego. Und dann gibt Elia das Kind seiner Mutter. I Eliasz oddał dziecko z jego matce. Und die Frau sprach zu Elia, jetzt erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist. I tak, kobieta mówi, teraz poznaję, że ty jesteś mężem Bożym. Hatte sie nicht vorher schon Grund, das zu erkennen? Czy ona już wcześniej nie miała powodu, by to rozpoznać? Wer dieses Wunder tun kann, to może uczynić taki cud. Mit dem Öl und dem Mehl. Pomnożyć mąkę i oliwę. Ist das nicht eine wunderbare, großartige Tat? Czyż to nie jest cudowny i wspaniały czyn? Den nur Gott bewirken kann. Który może tylko i wyłącznie Bóg sprawić? Jawohl, das ist es. Tak, tak to jest. Aber das größte, was Gott tun kann, ale największe, co Bóg może uczynić, ist das, was er in dem Herrn Jesus getan hat. To jest to, co On uczynił w Panu Jezusie. Dass er ihn in den Tod gegeben hat. Że On Jego dał w śmierć. Unsere Schuld auf ihn gelegt hat. Nasze winy położył na Niego. Und dadurch wir Leben bekommen haben. I przez to myśmy otrzymali życie. Wir lesen in Hebräer 11, Vers 35. Hebrajczyków 11:35 możemy przeczytać. Frauen erhielten ihre Toten wieder durch Auferstehung. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Und das ist das, was wir hier in Vers 23 finden, als dieser Junge wieder lebendig wird. I to jest dokładnie to, co mogliśmy czytać w 23 wierszu, gdy ten chłopiec był zwrócony matce. Auch wenn er nicht, noch nicht begraben war. Nawet jeśli on jeszcze nie był pogrzebany. In der Symbolik haben wir hier die Auferstehung. To w tej symbolice mamy tutaj zmartwychwstanie. Wir sind mit dem Christus auferweckt. My jesteśmy wespół z Chrystusem zbudzeni. Das sind wir schon jetzt, wenn wir ihn angenommen haben. Auch wenn wir noch nicht körperlich gestorben sind. Już teraz takimi jesteśmy, ci, którzy go przyjęli do swojego serca, nawet jeśli jeszcze tak cieleśnie nie umarliśmy. So haben wir jetzt dieses Kapitel betrachtet. Rozważaliśmy więc ten rozdział. Wir haben etwas den Ahab gesehen. Widzieliśmy Ahaba. Wir haben den Elia gesehen. Eliasza. Wir haben die Witwe gesehen. I tą wdowę. Ihren Sohn. I jej syna. Und irgendwo finden wir uns wieder. I w pewnym momencie też znajdziemy samych siebie. Sind wir vielleicht wie ein Ahab, der böse tut, was ist, was in den Augen des Herrn? Czy my jesteśmy może takimi jak Ahab, który czyni zło w oczach Pana? Oder sind wir solche wie ein Elia, der bereit ist, den Willen Gottes zu tun? Albo jesteśmy takimi jak Eliasz, który jest gotowy czynić wolę Pańską? Der einer, der Abhängigkeit lernen muss. Ktoś, kto musiał się nauczyć zależności, bevor er dann wieder neu zu Ahab gehen kann. Zanim na nowo mógł stanąć przed obliczem Ahaba. Sind wir vielleicht eine Witwe? Czy może jesteśmy takimi jak ta wdowa? Die weiß, es gibt Gott. Która wie, że jest Bóg. Gott kann wirken. Że Bóg może działać. Ich spüre, wie er in meinem Leben wirkt. Odczuwa, jak Bóg działa w jej życiu, ale musi jeszcze to rozpoznać, że ona jest grzesznikiem, czy że my jesteśmy grzesznikami. I że ja zasłużyłem, czy zasłużyłam na śmierć. Es ist etwas Besonderes, wenn Gott im Leben eines Menschen Wunder wirkt, auch wenn er noch nicht gläubig ist. To jest coś szczególnego, jeśli Bóg wykonuje cud na człowieku, nawet jeśli on jest jeszcze niewierzący. Sagen wir mal ein Beispiel. Przykład. Ich habe jetzt von einem Seemann gehört, der Gott noch nicht kannte. Słyszałem o marynarzu, który nie znał Boga. Und der war mit dem Schiff auf dem Meer in einem ziemlichen Sturm. I na pewnym statku, którym płynął, był sztorm. Und es gibt auch heute noch Stürme, die für so ein Schiff gefährlich sind. I po dziś dzień są takie sztormy, które dla każdego statku są niebezpieczne. Und eine Welle erfasst ihn und mit der Welle geht er über Bord. I fala nadeszła i zabrała go z tego statku. And often was the situation. Beznadziejna sytuacja. Ale skąd na andere Welle? Ale potem przyszła druga fala. Die wirft ihn wieder auf das Schiff. I ona go wrzuciła na ten statek z powrotem. Ein Wunder. Cud. Was nur der Herr bewirken kann. Który może sprawić tylko i wyłącznie Pan. Aber bei diesem Mann hat es bewirkt, dass nach Gott gefragt hat. Ale u tego człowieka spowodowało to, że on zaczął szukać i pytać o Boga. Und als dann ein Missionar kam, um mit ihm zu sprechen und ihm die Botschaft vom Herrn zu sagen. I gdy potem napotkał w swoim życiu misjonarza, który mu tą dobrą nowinę przyniósł, da war sein Herz vorbereitet. Jego serce było już gotowe. Denn wusste, es gibt einen Gott im Himmel. Bo wiedział, że jest jakiś Bóg w niebie. Und den brauche ich. I właśnie tego Boga ja potrzebuję. Und so haben wir in dieser Geschichte der Witwe zwei Teile. I w tej historii o tej wdowie mamy te dwie części. Der erste Teil ist wunderschön für uns auch. Pierwsza część jest przepiękna również i dla nas. Weil wir die Treue Gottes sehen, die diese Witwe versorgt hat. Bo widzimy tą wierność Bożą, która zaopatruje tą wdowę. Aber es war eigentlich nur ein Herzensöffnung für die zweite Geschichte. Ale w zasadzie ta pierwsza część jest przygotowaniem jej serca na tą drugą część, die sie auch erleben musste, którą i ona też musiała przeżyć. Tod ihres Sohnes, śmierć swojego syna, aber dadurch konnte ihr auch gezeigt werden, dass Gott Leben bringt. Ale i przez to zostało jej pokazane, że Bóg jest tym, który daje życie. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Eliasz był człowiekiem o takich samych odczuciach i uczuciach jak my. Aber das hat alles seinem Gott zur Verfügung gestellt. Ale on wszystko to postawił swojemu Bogu do dyspozycji. Und deshalb konnte Gott durch ihn wirken und ihn gebrauchen. I dlatego Bóg mógł przez niego działać i jego używać. Denn das, was Elia gesagt und getan hat, hat nicht aus eigener Kraft gesagt. Bo to, co Eliasz wypowiadał, to nie wypowiadał ze swojej własnej siły. Es war die Kraft Gottes. Była to siła Boża. Und so wäre es schön, wenn jeder von uns. I tak byłoby to właśnie pięknym, gdyby każdy z nas persönlich vor dem Herrn betet. Osobiście był przed obliczem Pana. Und dann, wenn es nötig ist. I wtedy, gdy to konieczne, vor Menschen zu stehen. By mógł stanąć przed ludźmi.